الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درشق بن آج ما اوٹا حدیث بیان کرنا چاہن چھو اور اللہ سیتا دعا گرد چھو کہ اللہ تعالیٰ لے ہمرا ای دوئی کرالائی سویکار گرون. پیارا ساتھی ہرو، لجا ایمان کو ایوٹا حصہ ہو. لاج ماننو را شرم محسوس گرنو ایمان کو حصہ مدھے ایوٹا حصہ ہو. رئیس کو بارے ما ابو مسعود عقبہ بن عمر الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ لے بھنو بھائیو، پہلو نبوت کو آدیش ہرو مدھے جن مانس ہرو لے پائے کا چھن، वास्तवमा यो पनि ती मध्ये नै हो. जब तिमीहरूमा शर्म छैन तब तिमी जे मन लाग्छ त्यही गर. बुखारी. दर्शकबिन यो हदिसमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले यो बयान गर्नुभयो कि जुन मान्छेमा लाज र शर्म हुँदैन त्यसले जे चाहन्छ त्यही गर्न सक्छ, किनभने त्यसमा लाज छैन शरम छैन. यसैले साथीहरू हाम्रो इस्लाम धर्मले के भन्छ भने कुनै पनि कुरामा लाज र शरम महसुस गर्नु यो इमानको हिस्सा मध्ये एउटा हिस्सा हो. यसैले हामीहरू लाज मान्ने हो, हामीहरूले شرم محسوس کرنے ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.